الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. سورة الأحزاب کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسو قسمہ باندی چاول خو پومت باندی داوے احترام لازم چن نبی اولا بالمومنین من انفسهم، دویم داو مقامی ذکر کو میدان جہاد کی داغ صبر و تحمل، او دریم دا شورو سیرت لحسن معاشرہ داغ خپلو ازواج متطہرات سر جون او غی سرا د ژوند تیرولو اصول، دا غی ذکر یې کو. نو قانون بیان کو چې هغه تا په کور کې کوم مشکلات جوړېدو الله دې حل وکړو په یو اسانه طریقه باندې، چې وته وایا چې راشه که دنیا غواړی زیب و زینت غواړی چې درکم، او زه به ستاسو نه جدایی اختیار کوم. بیا ورپسې خطاباتو ازواجو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یعنی سان نبی اول خطاب اباغی کی غیتا زورنا و یو قسم چگورا پیغمبر پاک یو عظیم خدمت کوي اللہ دین خوری چگڑی رگران کار دی پکار دائی چی تاسو اثر تعاونو که او تاسو دا غب دیلار کی رکاوٹ نجوڑے گئے. او که رکاوټم پیدا کنو تاسو له دوچن عذابی، نور پسې ترغیب ذکر کئ چې کده د سرام په دې دین کې او په دې لار کې په دې سلسله کې تعاون کو نو تاسو مرتبه به اوچتئ، اجر بام دو چندی دنورو نساو دا امت پا نسبت سرا. و دی آیت کی اعمال صالحہ بیانی جمن یقنط قنوت طاعت طویلش دا یو عمل، او تعمل صالحا نوتها بلی ذکر کرے عمل صالح دغسی اور پسیب ذکر کی تقوی چین تقیتن دا اعمال دی وجن راج مکڑی دی چیدی تا کم مرتبہ و فضیلت حاصل لے دا دخل اعمال پوجوان نپ دی وجوان دی جدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا صحبت کی دی و پا نکاح کی دی د دې وجه نه چاته فضیلت نه حاصلېږي. فضیلت چې حاصلېږي په خپل عمل سره، ورنا د انبیاو په نکاح کې هغه زنانه هم وي چې هغې ورسره په دین کې نوې مرګري. نوح علیه السلام او لوط علیه السلام قرآن کریم داغی پا حق کیویلی رستو سورہ تحریم کے چیغی تبویل شی قیلت خلن نارا مات داخلین زی جہنم تا دنور جہنم یان سرا. نو کسرف دا صحبت پو جبان دی تمہار گرتیا پو جبان دی پیغمبر پوجه چاته سو عزت حاصلې دي نغی ته حاصل وکنو. هنا قران اعمال ل ذکر کوي او ذهن صحیح کوي ځکه نن بل طرف تزي يقنط من كن لله ورسوله اغسوك جعجز كي پتاسو كي خاص دا اللہ دا رضا دا پارا او خاص دا پیغمبر دا تابداره دا پارا دا غسر معاونت كي وتعمل صالحا عمل کوي عمل صالح نو ته اجر مرتين ور وکومنګ دي تا اجر او ثواب د دې د چن څنګه چې مخکې د عذاب ذکر کړو چې عذاب لا عذاب زيبين دلته د ثواب ذکر وکړه مرتين د چن مول ورکول شي. او دا قانون دی د قران چې کوم خلقو عزت په دنیا کې زیاتی الله سره شرف او مرتبه زیاتی لاري په حق کې بیا د چن عذاب ذکر کوي کنا فرمانی تي وشي. سورہ بنی اسرائیل کی ویلو ولولان ثبتناک لقد کتا ترکن ویلیم شین قلیلا اے پیغمبرہ کمونگ نویک لکڑے و مضبوط کڑے تبا دی کافر تاوڑی دلیوی لگو بنتی اذا لازقناک زعف الحیات و زعف الممات بیا مونږ تعالی په دنیا کې هم د چن عذاب درکړو او په آخرت کې هم د چن عذاب ولی مقام اوچتو کنا دلویو خلق معمولی گونتی کمزوری قصور او خطائی دا دیر لویی دکتا انبیاءو ننکی گی غلطی و خطائی وچه او دا سے عمل تی نوشی چاگا خلاف اولائی اگا آگی تا دمرا درون خکاری چی توبی و باسی و بخن غواری و دعا گانی کئی چی اللہ زیادتی اومکو ظلم اومکو که بخن او نکی و مافی و نکی نو خسارہ کی براشو اس خسارہ نشتا ہو مرتبہ لویا دا نو دزان دا پارا معمولی انتی خطائی یو لوی غر گرنی دا شان دو وجه نئی کرن اگا سو که چه آجزی کئی پتا سو که یا قنط دے دا من دو وجه نوی لی کنی سیغ دا مونستا و من لفظ مذکر دے نو دا لفظ لحاظ کرن دے نزک یا قنط ویلی دین نور دا گرامر مناسب تقنط تے مونست ناغا سوک چاہ جزی کی پتا سکی خاص دا اللہ دا پارا چی دا اللہ نیریگی دا اللہ رضا طلب کئی و رسولی و پیغمبر سرا موافقت کئی دا اغا خلاف نکئی اغا تا مشکلات نپیدا کئی بلکہ اغا سرا پدی تبلیغ کے امداد کئی بلے سمطلب کور کی چیز پریشان ہے داغی نا مبلغ تا دیر زیاد تکلیفی کنا نوچی دیو سر اخپل کور کی زندگی سما تیر رہی او جی دا کور کم خدمت تے چلا دی پسی موارے باندے لازم کرنے آغی کے فرق نراولی داغ سر اپ تبلیغ کے معاونت شو موافقت شو وتعمل صالحا دلته زمن د معنا لحاظ کړی ولي کده لفظ لحاظ وی نو وی عمل به وی څنګه چې یقنو تو وی غائب کنا نو دلته د معنا لحاظ کړی نو صیغه مؤنث راولی دا په دې من کدا کمال له بس نوخه یو خدرون دې ډیرو منصور ای نو کلی دا لفظ تقاضائی کلی دا معنا تقاضائی ناغی سر جملہ بدلی گی را بدلی گی تا دا عربیت وسعت تے بلا جبا کدا سے نہیں او عمل کی عمل صالح نؤتها اجرها وربکم دیتا اجر و عوض دی مرتین دو چند تو دنیا اجر کیا دی واتدنا لا رزقا کریما مونږ تیار کړی دی د دې لپاره ډیر مکلف ډوډۍ جنت کې اول څوک سن کوي خو خوراک وکي بس جنت ته د ډوډۍ لپاره دی مونږ وايي عربي ډیر وسیع عجبه ده رزق نمرات چې ذهن تراشی د هرچا نو خانک ته فکرې سالن تا ډوډۍ ته فکرې نه نه نه رزق نمرات د جنت ټول نعمتونه دي چری کې فراک او پاره کې سکاک او پاره کې شربتونه او پاره کې ورسره د کور سامانونه نهرونه باغونه میوه دا ټول ترزق ویل شي سره داغه کورونو نه سره داغه چتونو نه سره داغه دروازو نه سره داغه نهرونو نه ټول ترزق ویل شي ته شه ډوډۍ خورنه چې بس جنت کې خلقو کې شوی او لګیاوی خوراکونه وکي رزقن کریمن خیستا جون اعلى عيش دي تويلش دا بول ورقي دویم خطاب ذکر کئی او باغی کی فضیلت بیانی اور سر نور اعمال صالحہ یا نساء نبی اے بی بیانو دا پیغمبر لستن کا حد من النساء نئے تاسو پشاند یوتانی دا نور و زنانو دا امت فضیلتی ثابتی نیتا سو پشان دیو تنیم دنورو زنانو ددی امت دب او سرز کوای چه حدیث کی بازی ذکر شویری چه داغی فضیلت او ددی امت پوجه بانده نده نبی علیہ السلام وی کملا من الرجال کثیر نارینو کی خودیر خلق کمال ترسی دلے دیں او زنانو کی چی کمال ترسی دلی دین آغا حضرت مریم وان مور د عیسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ وان خزاد فرعون داغی فضیلت خدا دی وجننو چین تقیتن یا من یقنط من کن و تعمل صالحا داغی خدا دیننو خبر قرآن غسد امت کے نازل شو افضیلت یہ ثابت تے نزکا غید پار بنور اسباب چی داغی فضیلت پا حدیث سر ثابت تے دا با قرآن سره ثابت شو دا دی امت تا ازواج متطهرات او دا غی فضیلت پا حدیث سره ثابت تی چه نبی علیہ السلام ویلو چه بمخ که امتنو کی دا غا زنانا کمال ترسید لی نلستن نا ذکر کئی او مشروط تی پا شرط سره نئے تاسو پشان دیوتن تو زنانو دا امت و پدی شرطو انتقیتن کچر تاسو تقوی و پرزگاری کوئیم علب استاسو فضیلت حاصلی علب تاسو تا دا امت نور زنانا نرسی کچر تقوی انتقیتن تیدریم عمل ذکر کخا داغی فضیلت پس ثابتو پدی اعمال صالحہ باندی چمن یقنط قنوط تو آتو پکی و تعمل صالحن عمل صالحو پکی او انت تقیتن تقوی و پرزگاریو پکی پدی وجہ بان ابن جوزی وی چن پدی وجہ چکن اغید نبی علیہ السلام پا نکاح کیوی در سبب د فضیلت ندے سبب د فضیلت عمل صالح اللہ رب العزت مخلوق دی پل راکاگی عمل تا چی خلق پا عمل ادیا پل زور کئی چی دا چاپ برکتو دا چاپ مخو چا سر دڑو لگو نبس کامیاب بشی اللہ رب العزت وی مکوئے فضیلت پا عمل کئی دا چا دا مرگرتیا پوجا ندے قرآن وی کنا اینت تقیتن پدی شرط باندی کتازو پرزگاری کوئیں فلا تخزان بالقولین نرمی بن کوئیں پا خبر اکیم زکا نرمی اگر کدا ہو پا فطرت کدا زنانو پا فطرت کدا چی خبرو کی نرمی قرآن کریم وی چې ارز د نرمه نه ای هغه جدا زه ده دا جدا زه خپل خلق سره خپل مور او پلار سره، خپل رونو خویندو سره، خپل خاوندانو سره، هغه کې نرمی شته، هغه کې نزاکت شته، هغه کې سکون نشته. لیکن پردو خلق سره با نرمی نه کنه. فلا تخزعن بالقول، نرمی باندې کوي په وینا خپل کې. فيتمع الذي في قلبه مرض، چرتا تم بو ساتي اسربو کی غسلين نه اسرب في قلبي مرض، چې دا پزړونو کې پزړ کې مرض دي. لفسق او فجور، دا غسه د شوق او محبت نساو دا مریضانو مشته په دنیا کې دا ټول نه ممتاز دي، دې علاجوم نشته به قرآن. فی قلبی مرضن سمعنا، دغه مرض خو نه یادی چې کوم جسم سره تعلق ساتي، دغه مرض یادی چې روحانی مرض دی. څنګه روحانی علاج دین، دغه روحانی مرض مشته کړه. نه بدن به بالکل روغ موټ وي، هیڅ نقصان به پکې نه وي، امارائی بیکلی اس با پکی نئی خو مرضن، یو غٹ مرض با پکی وی. سمت لبو دی آیاتونو کی داو چی منافقان خلقی اگی خو پخپل بیمار دی، کنور سنینو منافقت لے مرض خو بکشتا کنا. فی قلوب مرضن فزادهم اللہ مرضوا، ناغی برازی اوستاسو نوا تپوس کئی تا شیطانت دپارا، سباوی چهرمگا او ریدلی چی نبی علیہ السلام بلو آتا کئی، اب یاد اخپل انگور سرائی کئی گورا نتاسو بدا سے جواب نور کوئے چی اغی کے لچکی، اغی کے نزاکتی، اغی کے نرمی. چی ارمونگا خو تڑیروئے خو دچا مانی ننو پلے خو خاتم تا سبا نوائے. کنی اغا منافق سلے باوئی چیزا تما مطلب اوشو، اغا داو چی دا پیغمبر پکور کیم دشمنی پیدا شوان، دا غصران دا خپلو بی بیانو مینز کے دیر لوے نقصان پیداش، زوش و زمان مطلب وش منافق خودی پا زگر زیخا پا کورونو کے لحس ہوئی دا سی گوری جی کم کور کے دا سی بگڑاو گنتی کنا دے خلق و طویبیا جی داگی کور خمرو رو پروانے دو دے قاون دیو سوئی اخذے بل سوئی بس کار روان دخا نبیا و دی دا منافقانو کې دا مرض دی. نه داسې وته وای چې ډیر خو کوي دا خوخه ده، هغه چې هر کار کوي نو د الله په امر یې کوي، د الله په اجازت یې کوي. داسې جواب ولور کوي چې دا هغه بیاړو خبرې ته اراده پاتې نشي چې زړه یې مات شي، خولی کې ولا جواب ورکوي. دا مطلب وخه نرمی مکوه پوینا کی تما وسربو کی اغسلی چدا و پزل کی مرض دین. وقلنا قولا معروفا، خبر کوه خبر سختا. دیر کم خلق بوی چی دل تکی دل غلطه نبج شوی دی، اگی معروف تا کتوی نو معروف خورده معروف ندی کنا چته ویار ځای کې هغه معنا کې نظامانه غلطه کړی دا چې وینا کوي وینا نرمه نمخ کې منې کړی چې مکوا او دلته سوې چې کوا تاسو یې به ترجمه کوي ها قران یو بل را پرې دی. فلا تحزن سمانا، نرمی مکوي او تل دوی چې قلنا قولا معروفا، دا دته سوره بقره غ معروف یاده هغه جدا معروف ته دا جدا معروف ده دلته معنا دا سخت زحاق معنا کوي اے قولن عنیفن دا سه خبر او توکان چې دا غ بیا جرأت نشي د تاسو کول سخت خبر دا خطابات خاصو ازواجو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری زکه یا نسان نبی یا نسان نبی وي او دا رستو عام دي ښا تا هو ته ځانستو فراګیر کړی ښا دا عام دي ټول امت زنانو ته وي وقرنا فی بیوتکن وقرنا فی بیوتکن کینه په خپل کورونو کې بارونو زین تاسو کوی دا د ایجسته دا د اردو کتاب دی دا باندې جوړ کړی چې اوی الله رب العزت وی چې دا څوک نه مانی نو مسلمان ځکه هو دی د قران نه تختی کنه ها دا دغه وجه ده ها دا څومره چې ګوره قران په بد لګی کنه دا وجه دا ده چې دا غي عمل د قران سره نه برابر دی چې غي سکی نو قران یې منی کوي دا غي رب نور څه چل خو ناراضي خو نه به وایو وقو تنقذو نبي راخلو نبي کولاو خاص کر د دین چې وقرن فی بیوتکن چلاوی کینه په کورونو کې پړداو کې بارموزه هغه وینا د خزو تبلیغ و مویشتا دا کوم زو په اسلام کې خو په ایمان پسې دویم فرض منځ دی نو منځل خو نشیتلې جمعات تک نه ولی ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې ځانانه منځ خپل کور کې چې په دغه دالان کې کوي نو د دې نه ډیر ثواب پاغې کې دی چې دنه کمره کیو کی بیا چې دغه کمره کې کوي نو د دې نه ډیر ثواب پاغې کې دی چې ځان له ګټ کې ځای جوړ کړی پردې ځوانند کړی د اعتکاف ونتی نو بس هغه بیا ډیر هغه عمرار ثواب ونشت نو پیغمبر رورو ګټ تکي ادی وی شپ باروزه دا حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سه نمبر په کې بیان کړي په کور کې دنه چې دا داګه نه په کمره کې او د کمرې نه بیا په ګټ کې چې خاص زید مخدح وته وي دا ردی آیت ته وایي چې الله وی وقرن فی بیوتکن کینه په خپل کورونو کې قلاره او کې په خپل کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى او موزه په ډول او په خاص کې تبرج ویل شي اظهار الزینت بصرین طول ابن جوزی زاد المصیر او دغسی تفسیر کشاف طول مانا کئی اظهار الزینت تفسیر سکے سورة نور کی تیرشیو داغے مشران و خضو پا حق کی والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن ان يزعن ثيابهن غير متبرجات بزينه ویلو چې هغه مشرانی وډېګانی کاری کوڅه کې ګرځي او غټ پړونه نه ني هغه ته خیر دی اجازه ته او په دې شرط باندې چې غیر متجر متبرجات بزینه څنګه سترګ باندې کوي ډول سنگار باندې کوي ځان سنبال کې بار راوځي نه نه کدا څه کوي نو بیا یادت نشته وتا غیر متبرجات بزینه موزه ولا تبرجنا نذوزي تبرج الجاهليه الاولى پشان دوتلو داغه جاهليه تلمبني رمبني جاهليه هغه چې نبی عليه السلام دراتلو نمخ کې په عربو کې ابن جوزي وی هغه دا چې زنانه بزن سنبال کو هر څه به برابر او بیا براو تانه چکم دے که بکانا گوناوا نالتا والانا او با قیدوی چه دا سی بیزان سنبال که او دا سی باو تان چه غلو بطا بے پوگو آچو لانو سر بے سر تورو ناغوی چه دا غوگو کالی بے بالے بے اخکاری دی او دا سینی امیل بے اخکاری دا تبرج الجاهلیه ده جاهلیت خو بیا سمی کن هغه کې خو بیا کمی نه کنه حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام ویلو چې زما امت کې دوه قسم خلق دې ما نه دي لیدلې زکه چې رستو برازي کنه ما یې نه دي لیدلې نه یو قسم یې دایا دوچې ربا کاسیات عاریات ډیر زل وداسي چې هغه دنیا کې به جامي اغوستي لیکن آخرت کې به بربندي ولي جامه هو نو کنه جامه خو هغه ته وي چې ستا پردار شي ستا ستر و سره حاصل شي ستا حیا پاره باندې پوره شي او چې کومه جامه داسي چې هغه کې انسان په سترو پردنه نه نو قیامت کې باغ دغس عاریات بی ویلو چې سرونه به بل شانتي جوړ کړی رؤوسهم رؤوسهن کاسنمت البختي سرونه مې داسي لکه د بختي او خانو کوبونه کوب بختي او خان داغی دو کوبونو پشانت بیا سرون جوڑ کلی داست مائلاتن ممیلاتن ناری نو سر بات یو زیکی گی او توجه بکی او غیب داغیب اخپل زان تمخکی مائلاتن ممیلاتن یو دامانا دو مانا دام و مائلات ممیلات سرونو کی بے کگیلاری استلیم دو اسلام کی نشتہ دی سر کے ہونیغ لار و باسی نمیو پلا نمبل پلا اوگی و کگیلاری استلی مائلات ممیلات وی بے ویلیو چلا پدی باند لعنت کردیم اغار سخ کارشو نوزک حضرت عمر تپوس کلیو چی جاہلیتی اولے ہوئی رنبے جاہلیتو پا دویم پوانشو چی دا بلکم دے ولی ہر اولا دا پارسانی کا نا چی توی دا اول جاہلیت تی نو آغا دویم بکمی نو آغا دویم پا اسلام کے دے چی فسق و فجور بزیاد شیئن دغسی سرطور سرو نبگرزی لبٹے وے پوگو باندے چولی دفترو کے بناستی ڈیوٹے بکی اسلام کم دے زنانہ دا پارا قرآنوے کا نچے کور بناستی ارستو بے بیا کور کی جو کمکار دے غب ہوتا ہم بیان کی کور کی خواست ناستا نکی ناغی بہتا خپل ڈیوٹی بہتا ہو خی قرآن کنا چستا دا کار ته دین اوسګاری کې څنګه چې ته بار لاړې او ته وګرځې دیو ډیوټي دی وموکلاو دفتر ته هم لاړو ناری نو سره غپ شپ توبه دا به اسلام کې نشتا اسلام تلل په مخاوان موزه پشان د وتلو د جاهلیت په خاني واقمنا الصلاه ای بی بیانو پابندی کوئی دمانزم دا بدنی عبادت تی و آتینا الزکاة و زکاة ور کوئی کالی دا سردیر دی دنانو مال سی کالی کن نو دینا و زکاة نو باسی نبی علیہ السلام سرم پاوخ کیاوا ان خطیوان چی کالی نبا زکات و باسو نبی علیہ السلام ویستا خوخا دا چی قیامت کی در تا دور کالی واچو لشی کدا دی خوخی نبی آمو باس استاوا سمیینو نوی چی باسو باسو ندا کالی با ختم شی نبی علیہ السلام ویتا با نختمی گی تبا تر قیامت پوری جوان دے او کالی و ختمی گی کنا دا خطا سر دا آخرت غم نشتا کنا خوا ذکتو ایچی اوباسو اوباسو نو کالی و ختم شی اتو برو غموٹے بل کالی و آخلی ابل وادبا کئی نو دو عملی او توخو یو بدنی صفائی واقیمنا الصلاة او بل دمال صفائی واتینا الزکاة واتوین اللہ و رسولا هر عمل چکے او دا اللہ دا حکم موافق بے کے او دا پیغمبر دا سنت توا مطابق بے کے دیو سر ذکر ہوئی خواہ چب اقبل اخوخ با عمل نکے چب نور خطو پو خواہ کی منز کے دا دا چاہتا بیداری دا دول صبح جو پو وقت کی شیطان مر کرتیا کے منز کے دا سو وقت انو کی منزو نکے خواہ او کلی په داسې طریقه کوي چې هغه طریقه زمانځ نه وي سب سوې پکې نه واتو ان الله ورسوله کیسه هغه سم منځونه په دنیا کې شوي دي کنه مشرانو بکول زنانو بډېګان د ذورکات د ماخام چې کوم داوي د لوی بابا لپاره کوم نو د وړو کې لپاره نه کې لوی خاصې لوی ده کنه ادا ذرکاتو چکوم ندا بی بی آشی دا پارکو ما ولی وی ناری اولاد نوکن لکستا دی نفلو تداغی ضرورتو کن آبالا خوشحالی گی پورکی گی با اولی با اللہ دا جنت نعمتو نور کئی چطور پسی کتا پورتا شی اولادی وی نو دا خود دی دا دین حال لکھا اب قرآن کریم دیز ہے کیوئی دی صورت کی چوہ ازواجو امہاتوہم تا پیغمبر بی بیانی چی دی دا امت مین دی دی نوچہ دا امت مین دی شوئے نو امت یہ لناو زامن شوئم ویستا سمر دی چتا دا غیر دا پارکے اوزان لنکے کنا دکتا لکھو ٹکٹ راغل دی نو دا غید اولاد نه خبرې چې څومره اولاد دي ټول امت دا غي اولاد دي نه لونه زامن دي اولاد خو دې ته ویل شي روحاني اولاد دي نو دا منځ نه کې څوک د بابا د پاره څوک د ابا د پاره نه غمنځ کې د خدای د پاره نه وي واتعن الله ورسوله انما يريد الله بشك الله اراده کوي ليذهب عنكم الرجس چلری کی استا سنا هر قسم پلیتی چلری کی استا سنا هر قسم گناہ چلری کی استا سنا هر قسم وسوسه چلری کی استا سنا هر قسم عیبونه اخلاقی یو شی د مفسرین مختلف معنی کوي چې رجس شرک ته وایي چې دا د نړۍ کې رجس نجاست توي پلیتی د نلری کی زکه د بدن او د عمل د مال دواړو صفای ذکر کړه چې په یو سره به هم بدن پاک شي په بل سره به هم مال پاک شي او د رجس معنا کوي شیطان دا وسوسه کنه او د رجس معنا کوي غلط اخلاق ناکار اخلاق د ټولو نام الله پاکي کنه اهل البيت اے خاندان او کورنۍ د پیغمبر ویطهرکم تطهیرا او پاکی تاسو لرا پورا په پاکوالی سره دا د ازواج مطهرات مقام کنه دا د امت روحانی مهندې کنه قران په صفاتونو نه مړیږي اجی خلقونا تا پوسکے نو انگا بنگاوئی نو سوکور پسی لگیا دی پا پتہ نپوئی گی چا سربا کی محبت ساتی و چا سربا کی بنیتی کئی اقران وینا ٹول دا غسی دی تو ٹولو پا حق کہ اللہ ارادہ کردی دا چی پاکی اکی پاکی اکی نو آل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی دا ہر عیب نا دار نقصان نا د دې لپاره دا خاص صورتونه دي ښه ځکه پیغمبر ویلو چې زنانو ته نور سنینو صورت نساء سورې نور او سورې احزاب ښه چې بدی کې د دې اصول دي هدایت دي د دې د اعمال صالحو ذکر دي د دې د اخلاق بیان دي واخر دعوانه